أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. At nawa'y ang kapayapaan at pagpapala mapasa kay Propeta Muhammad sa makanya ng kapayapaan at pagpapala ng Allah. Kapansin-pansin mga kapatid at mga kababayan, ang pagdami ng mga Kristiyano ang imayakap sa pananampalatayang Islam. Sa iba't ibang ng mundo, sa iba't ibang sulok ng mundo, ay makikita natin ang pagdami ng mga Pilipino at hindi mga Pilipino ang imayakap sa pananampalatayang Islam. Ngunit ito ay hindi maging bago sa ating paningin at sa ating pagsusubaybay, dahil ito ay bumalik lamang sila sa dati ng pinanggalingan na relihiyon. Lalong-lalo na sa Pilipinas, maraming mga hindi Muslim ang imayakap sa pananampalatayang Islam. Bago pa man tayo ay nasakop ng bansa, ang ating bansa ay dati na ang mga Muslim sa Pilipinas. Ngunit ang bansa na ito ay mula noon, bago man nasakop ng mananakop, ito ay mga Muslim. Dumating ang Islam sa Pilipinas ay 1380s, at dumating ang Christianity sa Pilipinas ay March 16, 1521. Ang mga ninunong natin ay sila ay mga Muslim. Ngunit nang sinakop tayo ng bansa, nang sinakop tayo ng mga mananakop, na tayo ay naging mga Kristiyano. Ang Islam, mga kapatid at mga magulang at mga sumusubaybay na aming mga kababayan, ito ang mensahe ng lahat ng mga propeta. Mula kay Propeta Adan alayhis salam hanggang kay Propeta Jesus alayhis salam hanggang kay Propeta Muhammad sa makanilang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ang kanilang mensahe dala-dala ay mula sa Diyos ay ang Islam lamang. Ang Islam po ay relihiyon ng lahat ng mga propeta at mga sugo. Dahil ito ang kaisa-isahang relihiyon ay pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga sangkatauhan na nagpadala siya ng mga propeta nang sa ganun upang ihatid ito sa mga tao, nang sa ganun na ito ang kaligtasan ng mga sila'y sumunod nito. Ang Islam hindi bago na relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ito ang relihiyon ng lahat ng mga propeta at sugo. Ang Islam po ay hindi din bago at hindi din luma. Ngunit ito ang relihiyon ng lahat ng mga propeta at sugo. Mga ginigilo naming tagasubaybay at mga pakinig, ang Islam po, ito ay hindi pinangalanan sa salit na sampuok o di kaya sa tao o di kaya kung anuman nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang Islam, ito ang pagsuko, pagtalima at sa kalooban ng nag-isang tunay na takapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kabilang buhay, mga kapatid at mga tagasubaybay namin, sa aming programang ito, ang Islam lamang ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wala nang ibang relihiyon ay tinatag ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa relihiyong Islam. Dahil ang Islam, siya ang nag-iisang relihiyon na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran, sa chapter 3 verse 19, Inna dina inda Allahil Islam. Walang ibang relihiyon sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa relihiyong Islam. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran, sa chapter 3 verse 84, O may yabtagi kayral Islam madinan, falayukbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kung sino man ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa relihiyong Islam, ito ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, at pagdating sa kabilang buhay, siya ay mapabilang sa mga taong talunan. Ang Islam, mga kapatid at mga tagasubaybay namin, ito ang nagturo sa atin sa tuwid na landas, dahil ang Islam, ito ay relihiyon na nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ito itinatag ng tao. At ito ay hindi tinatag ni Propeta Muhammad sa makanya ng kapayapaan at pagpapala ng Allah, ngunit ito ay mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay sa kanya upang ito ay ihatid sa mga tao. Ang Islam ang siyang mangingibabaw sa lahat ng mga relihiyon. Dahil tulad ng nasabi natin kanina, wala ng ibang relihiyon tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa relihiyong Islam. Ang Islam ay hindi niya ito'y pag-ibahin ang mga lahi at ang mga nasyon, kundi ang Islam, mga kababayan at mga tasababayan namin, ang Islam ang siyang relihiyon ng lahat ng mga tao dito sa mundo at laging sa kabilang buhay. At ito lamang ang aming munting ibabahagi sa inyo sa mga oras na ito, at ito ay ating itutuloy sa mga susunod na araw.